Ëçët Isus kevmëshis. Kemëshem bërras velat që shjas pyysh, ëti shujës sëllë. Gospodjej, velat mi janës kevmëshne, këgjë i anë veladës ashis velat që shjas sa. Isus shujës nalë. Kemëshi ganët shuaj, batjej mi janë, të jenë zhjas vëllën olan. Med loa vezha në të nad njimit, med voas të nad juralëmit, med inas të nad kësje mëd muvëllën, jenë zhën mos. Shet mi janë lëbëdlun kesh lë njajnë në mes, i prështit mi janë lësh mëzhjas në mes, od mi prështita mi janë vojgjën mëzha jasës. En shet mi janë lëgëllavne, në vijgjë mi janës omëllysh. Isus në shtashojës. Shuam, kot këti janë pyysh vojshër kade munas jortës orde da shuas. Jortëj, vojgjës avme në mënjantër. Od menam jortëj pyrës me orde tuj vëvshanj, da njënë më në verdnëse. Mëdës voqa shuas ëgjës sajshanjës. E ndëzmet që, me jigna shinjën, i nëvë pijaj u zhenënjën, okver më qetë që në njajnë të shetënë. Vishtala të janë lë, si e ka os qetë që, da os shetë cëllë jorta shë më sponda, vëqa stajas jortës lën mërden korë më svesna, da shetë asëllë kola na mëndasë. Vishtala të janë lë, korëj, i ti janë lë shetë asënë, korëshej, i ti adjanët, i gëqej, i ti janë lëvoshtasnë, ëtë korësh lëshetënë, korëshish lëshurë da i gëqish lëvoshtënë. E më ti janë pëvstën baqë, ko dhe pijës lëshetas izë, koras kësi e njanë. Shetas e zhmejës, koras kë pijës qeri. Shetas e skorpionës, koras kë pijës kolkë. Ti lëkësh, a shamë manë në të bursë e shetë në aslan dënuvpilë. Gjertnin, jene zhërbatë në qetas vezhalovësë, së lësh korësh jasle. Isus vëtlë shornit të mort përçkësh pejlolës. Pejlovlën petën bërën mortës pondës shornitënë. Jësë së ta e shëngjëdis, a kod shurashuisënë, si e për vëtlëla pejlovja së snalën velze vol juralësh vënën. Mukëdës Isus së këje mogësh korës në petëkëdlë në jenë shënë indish pas. Nalësh më pjas së të dëmën Isus shuis. As muën olësh jaskë as kostanës të shkashenë, ta e muë skushmas, da kerka jasës së në kishqasnë. Së ta na ësë ka asë lës panët të shkashe, dyra ku që shasëllën u gjëdalëmës. Mena të mëzhala në të pëzhlovja sës velzje volvunën vëtlëmës. Me kë vëtlala pëzhlovja sës velzje volvunën, ku qëm vënën si që të janë jëzët vëtlalënë? Na e të janë së mëzhdasnë. Me kë jenë vënën vëtlala pëzhlovja sës, si që jenë lën juralëmës, vojës të janëgjë. Vëna mort kë vijë kërka së shëpurëtën, sëllën emburës gjojnë kolës. Në së vëllë ka ushkë të qasë ish vëna gjëk, gjertë vëna gjëkës vermas si jes, mërgjar shëpurëtësë, mëj vëllë si e la qakutës, da ju klas boshtëm emburësë. Kode abu mekët, si e menim panët, kode os qukërt mekët, si e razëdë. Mort për që shpetën bërën, pejlov shojtë vatëm njeste, korshë shojtëqanën da ozadjë. Se kishua, bërë muna vazh olanine, këtë shpeti. Loktën bëra sadgje, olaninëse qyshkëm apelkë dëma. Se ki muna, da boshte asë këtës shizhim pëzhlolës, ashqës na lokë gjukjesës, se shastavnës na je omë që në vazh olaninës. Ta je mortës lëvot gjadorshqës, nështë na lokë gjukloë. Isus lënqorni të gën jës qukërish, o ki anjë gora ashujës. Shudate në kënë mas novledlish, da morës nas një një dish. Isus shuis, shuda ish jen lish këv se këllish jas, da jen këv shërti olish jas. Jezës qukar mës për unëgjëk i unëgjëk. Isus vishtalis nale. Ën ja olish jas, lokas shetqëm jez. Na e kësje në adjënë indish pas, no i o na prorok pas ish këngjë o zlo nale mëdis. Një një vje karën olish jasle, indish pasën vëllë i o na, Ëni ja olësh jasle, mort pi. Lunë vë mu i shëkë se anjë sultas mëzhdan lunë ëni ja olësh jaskët, da mëzhalas na jes. Ëtësi e mu pom shanjës volës këvzënë Solomon lësh mëvë këtë qërnjëse. Tani Solomon dore shu gjëgjëk. Një një vija karën olësh jas sultas në mëzhdan lunë ëni ja olësh jaskët, da mëzhalas na jes. Ëtë i on alën juar të mbërën, një një vija sa jës berga qës në aslanës mëzh jasish. Tane i o në dorësh, u gjëgjëk. Ës të mbite, os gjebënë, da os pukëtë në dozullë. Сияс пуктаны бикаквылы, мэдэн пырышяс аджасны югыцы. Шин мэд, вир яйта югдадыш. Шин мэдка бур, став вир яйт югыдын. Шин мэдка лёг, вир яйт пэмэдын. Виджад, мэд югыды степычкын эзвэв пэмэд. Тэнатка став вир яйт югыдын, и вэши гэчи юкан абы пэмэдын. Сэките ставна спондан юг явны, югдадыш бимаз. Корысус помалы шорнисы, Оти фарешей корысиес горта спажнайтны. Исус локтыс фарешей орды да пукшес шойны. Исус лэн мыши тэг шойны пукшамыс, шэнджадыс фарешейес. Господь шуисылы. Ты, фарешейес, таш ты дозмуклыш орцыса весаланнад, а пычкаснад горшлунан далёкан тырыма. Вежартам яс. Эзэ орцыса вычишис, выч чоч пычкасса. Шетай корыш яслы, мый дозмук пычкас. Секи ставыс тиян лоя сыстам. Курыд шок тиянлы, фарешейяс. Ты шетанад исань турунныш, рута корыш да став пуктасыш дасад юканца, а вешки да мыждамса да иен мэс райетамса, бока вештанны. Та ескола вечны, да мука торса, осковунадны. Курыд шок тиянлы, фарешейяс. Ты радейтанад синагога ын воджин пукалны, да йозаенын чолым алым яс кывзыны. Куручок тиянлы, инда да вела дышяс да фарисей яс. Кык бана шаньга яс. Ты пас итам шойгу яс ходеш, йозы стыд тагны светлены навывты. Саки инда да вела дышяс иш, оти шуисылы. Вела дыш, тачам шорнина, та дойдан чоч миянас. Исус воча шуис. Куручок чоч тиянлы, инда да вела дышяс. Ты пуктанад йозлы пельпам влас, нону вермытам нобяс. Но ашнед вешек чунь помнута он на инмадлай сетча. Курут шок тиянлы. Ты сута данед изъяс пророк яслы, код ясас бать яснед виесны. Та ян ты петкед ланед, мы ты отовчанед бать яснед лен удж яса. На я виесны пророк ясас, а ты сия пророк ясас ли изъяс сута данед. Та весна ян лен мывкод луну свищтала. Мыда данадына пророк ясас, да апостол ясас. Оти ясас на я виясны. Мод ясас вытласны. Таджи, он я олыш яслы, комас мынтышны став пророк ислен вирыш. Кодас киштема му пукшем шанис. Авель виршань закар вирыч. Кодас виисны виш пуктанын да крам костын. Виш талатиянлы. Он я олыш яслы, комас мынтышны тавыш. Курут шок тиянлы, инда девеледыш яс. Ты боштыны тадам лунаслыш воштанца. Ашны дэна пырай. И пырны кысиш яслы почыны туйса. Исус лэн шорни тыгэн инда девелэ дышяс да фарешей яс пондасны йона топадны сияс юалам ясэн. Наэзилисны крукышны сияс, коршисны помка мыжавны сияс.